个托丁丁，提藏黑特女奶奶。ฉันเองจะทุ่มเททำดีสักเพียงใดแม้รักเธอไปจนหมดใจแต่ก็เหมือนว่าเธอไม่เห็นมันเลยเหนื่อยแต่จะถอนตัวก็สายเกินไปเมื่อหัวใจที่ฉันแปลงไปรักใครถ้าฉันทำเธอลำบากใจต้องขอให้เธอยกโทษให้ที ขอโทษ ถ้าหากว่าฉันจะทำทุกทางทุกอย่างด้วยหัวใจให้กับเธอคนเดียวแต่เธอไม่ต้องการตัวขอโทษโปรดอภัยในความหวังสองเราจะจบลงแบบไหน